د یو مسلمان لپاره دا خبره لازمی او ضروری ده چې هغه د الله سبحانه و تعالی اطاعت کی او د الله جل جلاله د رسول اطاعت کی. د الله جل جلاله اطاعت هم فرض دی، ضروری دی، او د الله جل جلاله د رسول اطاعت هم فرض دی او ضروری دی. الله سبحانه و تعالی قرآن مجید کې فرمایي: ومن يطع الرسول فقد اطاع الله، او چا چې د رسول اطاعت وکړو نو بېشکه د الله اطاعت وکړو. نو د رسول اطاعت دا په حقیقت کې د الله جل جلاله اطاعت دی. څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت کوي نو په حقیقت کې د الله اطاعت کوي، ځکه چې د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم د ځان یو خبره نه کوي. د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم خبره کوي هغه ته د الله د جانب نه وحی وي. نو د الله سبحانه و تعالی اطاعت هم ضروری دی، د الله خبره منل هم ضروری دی، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبره منل دا هم ضروری دی. او چې څوک د رسول الله خبره مني نو دی په حقیقت کې د الله سبحانه و تعالی خبره مني، او چې څوک د رسول الله خبره نه مني، د رسول الله نافرمانی کوي نو دی په حقیقت کې د الله جل جلاله نافرمانی کوي. ځکه چې الله سبحانه و تعالی حکم کړی چې تاسو د الله د رسول خبره ومني، اوس که څوک د الله د رسول خبره نه مني نو په حقیقت کې د الله جل جلاله اطاعت انکو.